Cartea de istorie Itaca 2. De Manuel Pope. Am construit o casă, Itaca. Ultima baricadă, ultima fortăreață, azi și pentru viitor. Pereți mari, camere multe, ei, nici chiar așa de multe. Și în pod l-am îngropat pe tata. Doamne, iartă-mă! În sicriu de nuc și cu cruce celtică la cap, din piatră neagră și dură, fără sunet, fără apă, ca pe un rege nordic. Mâine va fi duminică, duminică Bunului Dumnezeu, în care El s-a odihnit. Da, dar eu nu sunt El. Și la orice nuntire a neamului meu nu a căzut nicio stea. Ba, dimpotrivă, toate au stat și vor sta țepene și vii, cu ochii ieșiți din orbite, ca becurile de 12 volți din instalația electrică a pomului de Crăciun. De aceea încă din zori voi începe a bea amarnic și voi mânca flămând ca un lup fără lună, ca un lup fără haită, până în noapte, în noaptea curvă mireasă nepoftită, cu neamurile și surorile spiritului din care mă trag și pe care nu i-am cunoscut și nici nu i-am înțeles vreodată. Iar din prispa casei, precum câinii în prăsilă, pruncilor mă vor privi uimiți, dornici vor plânge înainte să învețe lecția unchiului lor bun, iezuitul cel mare, conquistador încânfat și plin de galbeni zornăitori, întors din înalta străinătate, a cărui urmă se umple clipă de clipă, ceas de ceas, de o pulbere fină, de o mirazmă de aur, cu fiecare lentoare a trupului său. Am adormit. Somn fără vise. Somn greu, fără dobândă. Nu am nimănui de dat niciun răspuns. Și lunii, înainte de răsărit, m-am trezit ca nou botezat și am turnat gaz pe vorbele toate. Pe vorbele lor, pe vorbele mele cărora le uitasem șirul, pe vorbele tuturor cărților mincinoase și pe papura casei mele dobrogene, care arată ca o fată în zori, trecută în zapisul de divorț, iar în grădină pe când mă plimbam cu restul de gazolină, am dat nas în nas cu visele mele din adolescență și ca să scap, le-am semnat și lor în grabă un cec în alb, pe care am scris cu litere de tipar doar atât. Gaz! Soarele nu m-a trădat. Și exact la 6:28 a fost acolo cum mi-a promis și mi-a zâmbit și am zâmbit și eu. Ne simțeam amândoi liberi sub cer mare, albastru, ca doi tâlhari într-o răscruce a deltei. Numai Panait ne mai putea auzi, că deh eram prieten vechi de 40 de ani. Și de emoție, clipul meu occidental, văzându-l, s-a pierdut cu firea, s-a scăpat pe el. Ce mai turavura? Și la toate astea a răspuns printr-un fior magnetic și gata a fost, flacăra cuprins ca într-un joc toată bășcălia. Itaca a devenit trecut, eu emigrant și timpul n-a mai găsit loc pentru mine decât făgașul lipsit de onoare și fără vinovăție al istoriei, al istoriei post-revoluționare, a României.